Alle mand i gang med spillet. Alle mand på deres plads. I hvor høj, nu går det hjemme. På den sidste dag sejlads. Vi vil synge glade sange. Stempler de så godt du kan. Når vi ser de kendte kyster over horisontens rand. Hjem igen, hjem igen, hjem af Syrens gode vej. Hjem igen til gamle Danmark, hjem til Skagen, hjem til dig. Søen går i hvide striber omkring gård og aftersvej. Som en fugls uspredte vinger skulmer hver et snevigt sejl. Og hver bølge slatter høres fra det skum belagte vand. Bringer os en smule nærmere til det kære gamle land. Hjem igen, hjem igen, hjem er Syrens gode vej. Hjem igen til gamle Danmark, hjem til Skagen, hjem til dig. Alle mand i gang med spillet, alle mand på deres plads. I vor høj, nu går det hjemme, stem nu i til brosens pas. Vinden hyler højt i rikøen, som en skænger højt i nord. Mens vi hejser vores topsejl, for nu styrer vi mod nord. Hjem igen, hjem igen, hjem er Syrens gode vej. Hjem igen til gamle Danmark, hjem til Skagen.